Piotrzyk Zielone Oko powraca z okazji świąt do swojej ulubionej pory tuż po liście przebojów programu trzeciego. Teatr Polskiego Radia oraz Trójka przedstawiają Wojciech Fułek, Satisfaction, reżyseria Paweł Chmielewski. Panie inspektorze, właśnie wypłynęła ukradziona kiedyś w Polsce gitara Micka Jaggera. Tego od Rolling Stones? Tak jest. A co to znaczy wypłynęła? Jutro po 22:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 20,5 tysiąca. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze chrześcijańskie święto w roku liturgicznym. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wzrosła również liczba zmarłych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 401 nowych potwierdzonych zakażeniach oraz o 27 ofiarach koronawirusa w Polsce. W sumie liczba zakażonych w naszym kraju wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Eksperci są zgodni, szczyt epidemii dopiero przed nami. Policjanci bez żadnej taryfy ulgowej będą sprawdzać, czy przestrzegane są nowe, zaostrzone zasady, zapowiedziała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ograniczmy nasze wyjazdy. Pamiętajmy o tym, że policjanci będą nie tylko na ulicach, będziemy również monitorować sytuację z powietrza, będą używane do tego drony. Na świecie na koronawirusa zachorowało już ponad 1 700 000 osób. Z powodu patogenu zmarło ponad 100 tysięcy zakażonych. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Polsce do tej pory wyzdrowiało 375 osób. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 20,5 tysiąca. To więcej niż we Włoszech. W Ameryce jest też najwięcej potwierdzonych infekcji, ponad 500 000. Stany Zjednoczone mają już o ponad 1000 zgonów więcej niż Włochy. W poszczególnych stanach sytuacja jest jednak bardzo różna. W zachodniej Virginii, Montanie czy Dakocie Południowej zanotowano tylko po kilka ofiar śmiertelnych. Tymczasem Nowy Jork ma ich 8,5 tysiąca, a sąsiedni stan New Jersey ponad 2 tysiące. Nowy Jork ma w tej chwili więcej stwierdzonych infekcji niż jakikolwiek kraj na świecie. Świąteczną niedzielę Amerykanie spędzą w gronie najbliższych. Większość mszy świętych oraz tradycyjne wielkanocne zabawy dla dzieci Easter Egg Hunt niemal wszędzie zostały odwołane. Pastorzy niektórych kościołów protestanckich zapowiedzieli jednak, że nie podporządkują się zakazowi zgromadzeń przekraczających 10 osób. Władze stanu Kentucky ostrzegły, że policja zgromadzi numery rejestracyjne samochodów uczestników tych nabożeństw i otrzymają oni polecenie poddania się 2-tygodniowej kwarantannie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze chrześcijańskie święto w roku liturgicznym. W polskiej tradycji to najbardziej uroczyste święto w roku, w czasie którego spotykano się oraz wspólnie ucztowano. Wielkanoc zawsze rozpoczynała rezurekcja, uroczysta msza połączona z procesją, którą odprawiano o świcie lub nawet w nocy. Jak mówi historyk sztuki i medwiedzista profesor Jacek Kowalski, dawniej rezurekcja była jednym z najgłośniejszych wydarzeń w roku. Dziś rzadko kiedy, choć zdarza się to jeszcze wciąż, daje się salwę. Kiedyś to było popularne po wszystkich małych miasteczkach, po wsiach, strzelano z moździerzu, z harmatek, prawda, biły dzwony, ta procesja bywała bardzo huczna. Po tym wypuszczeniu się, po ciszy, po kołatkach nagle biją dzwony i nagle mamy wielki odgłos radości. Odnotowano nawet takie powiedzenie, strzelają jak na rezurekcyją, prawda, to było wręcz przysłowie. Po mszy rezurekcyjnej przez cały dzień ucztowano. Centralnym punktem był bogato zastawiony stół pełen ciast, pasztetów, dziczyzny oraz jajek przyrządzonych na różne sposoby. Jeszcze kilkaset lat temu na wielkanocnym stole raczej nie znaleźlibyśmy popularnej dziś wieprzowiny. W czasach I Rzeczpospolitej nie przepadano za tym mięsem. Wielkanoc to było zawsze duże śniadanie, do którego sadano się wspólnie. Ten repertuar dań się zmieniał, ale nie zmieniało się chyba to, że było to śniadanie, które spożywano wspólnie przez cały dzień, miano zastawiony stół, to było to święcone i cały czas stoi. Cały czas przy tym stole wielkim gromadzą się rodzina i goście. Mamy całe takie szkice, jak ten wielki, gigantyczny stół był zastawiony, gdzie były baby, mazurki. To wszystko stało. Cały czas na stole się raczono, odwiedzano. To jest też tematem naszych poetów. Wielkanoc oznacza również koniec Wielkiego Postu. W drugi dzień świąt często organizowano huczne zabawy, bale oraz bankiety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wschodniego, bo to właśnie Grecy witają się tym słynnym Christos Anesti i odpowiadają Alitos Anesti, rzucając się sobie w ramiona i zwykle dzieje się to w momencie procesji rezurekcyjnej, kiedy ogłasza się Chrystus zmartwychwstał i odpala się świece w ich tradycji od paschału. Później z tym światłem idą do domów i witają się z wszystkimi napotkanymi właśnie tymi słowami. My dzisiaj będziemy Państwu prezentować pieśni z płyty Alle Psalite. To płyta właśnie Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Z niej wybrzmiał utwór tytułowy, taki wieńczący, Poranek Wielkanocny. Przybliżamy dzisiaj klimat liturgii dominikańskich. Triduum paschalne u Dominikanów od lat gromadziło tłumy. Ja znam nawet taką anegdotę, gdzie na te wasze liturgie, czy w Warszawie, czy w Krakowie na Stolarską, przychodzili inni zakonnicy, trochę incognito i w okryciu, żeby podejrzeć owe dominikańskie liturgie. Skąd wziął się ich taki niezwykły prestiż? Dzisiaj myślałem nawet o tym, że mają one już taką swoistą tradycję, bo zaczęły się w 1987 roku, 33 lata temu. Dlaczego zyskały taki prestiż? Ja myślę, że głównie z tego powodu, że w naszym zakonie od wielu lat przykładamy do tych obchodów Triduum dużą wagę. Te generacje, te roczniki, które przyszły do nas pod koniec lat 80., wstąpiły do zakonu, przyniosły ze sobą kult, szacunek dla liturgii. Sam czuję się jakąś częścią tego zjawiska, bo przychodząc do zakonu, wielu z nas miało już za sobą doświadczenia na przykład ruchu oazowego. On bardzo mocno jakoś podkreślał tą rolę przeżywania liturgii, uczył świadomości liturgicznej, wrażliwości liturgicznej. Ja na przykład wychowałem się, tak jak wielu innych braci, na śpiewnikach typu Exultate Deo, to jest śpiewnik tego ruchu, Światło Życie. I po eksperymentach z tym śpiewnikiem przeszliśmy do poszukiwań też nowych, inspirujących nas pieśni, by nas poruszały, porywały, byłyby piękne na liturgii. Wszyscy odkrywaliśmy w tamtym czasie siłę na przykład kanonów z Teze, ten klimat tych kanonów, także aranżacje orkiestrowe, które im towarzyszyły i zaczęliśmy się tym inspirować i zaczęliśmy sami wchodzić coraz głębiej w te tradycje polskie, odkryliśmy muzykę renesansu czy wczesnego baroku i zaczęliśmy sami komponować w tych wszystkich stylach i tak powstało to zjawisko, które włączyła się duża ilość ludzi, także z naszych duszpasterstw. I tak zaczęła się rodzić nowa forma liturgii. Te pierwsze liturgie przygotowane były z takim rozmachem, porównywać je można do działań niejednej filharmonii. Duże chóry, orkiestra. To wszystko zaczęło się właśnie w latach 87-88 i nałożyło się na to zjawisko rozwoju nowych mediów. Zaczęliśmy rejestrować te liturgie, nagrywać je. Można było zacząć wreszcie drukować śpiewniki. Pojawiły się nowe media, internet. I dzięki tym mediom ta nasza działalność poszła szeroko w Polskę, czy nawet w świat. Stając się takim wzorcem dla innych, dla Państwa razem z ojcem Andrzejem wybraliśmy pieśń Chrześcijanie na zmartwychwstanie. Bardzo radosny utwór. Chrześcijanie, klasz się w dłonie, tak. Klaszczcie w dłonie, alleluja. Pan nasz dzisiaj dzisiaj z martwych wstał. Alleluja. Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus łada wraz. Przed zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas. Stań przy krok szatana, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie na Zmartwychwstanie Pańskie. Bardzo radosny, bardzo żywiołowy utwór. Liturgia to nie tylko śpiew. Te dawne tradycje liturgiczne po latach zapomniane zaczęli również przywracać tak zwani znawcy śpiewu dawnego: Marcin Bornus-Szczeciński, Robert Pożarski, cały Teatr Węgajty. Triduum, a potem Wielką Sobotę zaczęto nazywać Świętą Grą. Opowiadają o tym najważniejszym czasie Teatrum Mundi w roku liturgicznym Marcin Bornus-Szczeciński, Robert Pożarski i ojciec Stach Nowak. Chrześcijanie nie tworzą sami rytuałów. Wszystkie rytuały, które mamy, to są gesty i słowa Jezusa Chrystusa, który jest jedynym naszym kapłanem i jedynym miejscem kultu. Nie można być chrześcijaninem i modlić się samemu. Jeśli ktoś chce przejść przez ten wielki tydzień, to nie ma innej drogi, jak przejść ją obok Jezusa, który przez to wszystko przechodzi. On jest wypełnieniem woli Pana Boga. Ten utwór, nie tylko ten, w wykonaniu z Holi Dominikańskiej, z Ośrodka Dominikańskiego w Krakowie, na głosy kobiece i męski. Jednym z najważniejszych nauczycieli jest święty Efrem, który kazał ojcu uczyć śpiewu kobiety. Czy kobiety nie mogły śpiewać dawniej? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo rzadko to się zdarzało. Dobrze jest pamiętać, że w tradycji żydowskiej tylko mężczyźni mają obowiązek, to dzisiaj, chodzić do synagogi w szabat. Ale jest piękne na to wytłumaczenie. Nie jest to przejawem dyskryminacji, wręcz przeciwnie. Żydzi mówią, że kobieta nie musi chodzić do synagogi, bo jest synagogą. Święty Efrem zobaczył, że nie ma żadnej propozycji duszpasterskiej dla kobiet. I stąd wpadł na pomysł, aby zacząć uczyć je śpiewać. Robił to podobno rano i wieczorem. A ojciec? Dla nas dzisiaj jest oczywiste, że wszyscy śpiewają, i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście ja uczę i mężczyzn, i kobiety. Ale moje doświadczenie jest takie, że to są dwa różne śpiewy. One czasem można je połączyć w jednej liturgii. Świetnie brzmią, kiedy w jednej liturgii śpiewają kobiety osobno i mężczyźni osobno. Myślę, że bardzo dobrym doświadczeniem jest uczenie właśnie też osobno śpiewu, dlatego że ja myślę, że kobiety umieją wydobyć coś całkiem innego z modlitwy, ze swojego doświadczenia Pana Boga, jak mężczyźni. I to jest coś bardzo komplementarnego, coś, co w Kościele jest, myślę, bardzo potrzebne. Moja osobista opinia jest taka, że mężczyźni wierzą inaczej niż kobiety. Inaczej się modlą, inaczej przeżywają to, co się dzieje w Kościele. No i dzięki temu też trochę inaczej poznajemy Pana Boga i dlatego siebie potrzebujemy. Wesoły nam dzień nastał, gdy Pan Chrystus zwyciężył, trzeciego dnia zmartwychwstał. My już od wielu lat przeżywamy Wielkanoc na tak zwanych wyprawach wielkanocnych z węgajtami. Wyprawiamy się gdzieś na kraj świata, a to do Szypliszk, a to do Kocudzy, północno-wschodni kraniec Polski, no koniec świata naprawdę. Czasem zapuszczamy się gdzieś na Sardynię, czasem bywamy w Dalmacji. Jedziemy i tam w takich często bardzo polowych warunkach przygotowujemy śniadanie wielkanocne. Bardzo często też okazuje się, że u nich jest tak samo. Czasem jest też zupełnie inaczej. W Sardynii mieliśmy okazję zobaczyć, że nie mają mszy rezurekcyjnej. Myśmy się strasznie wygłodzili, czekając na pierwszą mszę, żeby potraktować ją jako mszę rezurekcyjną. To było ciężkie, śniadanie zaczęło się około 13. Pierwszy raz jak jechałam, to akurat byłam też po powrocie dłuższym, gdzie nie było mnie w kraju. Ja to mam w genach, ja sobie tej rezurekcji nie dam w świadomości odebrać, bo ja się urodziłem o 6 rano w Wielkanoc, jak zeznaje moja mama. Ja to mam wmontowane w moją taką najbardziej fizyczną tradycję i rzeczywiście mój tata, jak przyjeżdżał z ćwiczeń wojskowych, rezerwistów, to zawsze przywoził jakąś petardę, prawda, z tych ćwiczeń po to, żeby je odpalić o 6 rano. No to dla chłopaka kilkuletniego, no to była po prostu największa atrakcja i to była zasadnicza liturgia, prawda? To ta petarda była tutaj najważniejsza, jak ją odpalić i żeby w ten sposób uczcić to zmartwychwstanie. No to ja w tych kategoriach to widziałem, więc później te wszystkie, ponieważ ja się tą liturgią, a zwłaszcza tą odnowioną liturgią soborową, zająłem jednak znacznie później. Wobec tego ja sobie spokojnie tak trwałem przy tej petardzie o 6 rano bez większych refleksji, prawda? I potem zauważyłem z pewnym zdziwieniem, że coraz więcej jednak jest tych wigilii wieczorem. To się w Warszawie, o ile pamiętam, to pierwsze takie wigilie zaczęły się w kościele świętego Marcina na Piwnej. Dla mnie to w każdym razie była sensacyjna zupełnie jakaś przedziwna liturgia z światłem. Byłem zafascynowany tym. Ktoś mnie kiedyś zaciągnął na taką liturgię. Całej nie wytrzymałem, ale kawałek chociaż. No to było coś takiego zupełnie niespotykanego. Dopiero później się okazało, że to jest ta odnowiona, a jednocześnie, bo to odnowienie nie polegało na tym, że wymyślono coś nowego, tylko jednak nawiązano do wszystkich starszych tradycji. A jak to jest u ojców dominikanów na Stolarskiej? To bardzo ciekawe, dlatego że liturgia prowadzi nas tak krok po kroku, tak że idzie się jakby po nitce. Mamy specjalną starą księgę liturgiczną, nazywa się Triduo ante Pascha et Dominica Resurrectionis, czyli nazwa tej księgi sugeruje, że to jest samo Triduum, ale kiedyś w tej księdze były wszystkie dni Wielkiego Tygodnia i tak, aby dać braciom taki przewodnik, strona po stronie, jak Pismo Święte tłumaczy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bo cała idea tego tygodnia jest taka, żeby to przejść, tak krok po kroku z Jezusem, zobaczyć, co to też dla mnie oznacza. To nie są takie tylko punkty liturgiczne, że tam pracujemy i przychodzimy wieczorem na liturgię.

przez całą noc starsi i młodsi czuwają przy grobie aż do soboty wielkanocnej. Robert Pożarski. Otóż Wielka Sobota nie ma swojej liturgii i wieczorna liturgia już należy do niedzieli zmartwychwstania. Wedle starożytnego zwyczaju, w którym zaszło słońce z Wielkiej Soboty i zaczynamy niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i zaczyna się najwspanialsza liturgia Kościoła chrześcijańskiego, jaką możemy w ciągu roku spotkać, która właściwie powinna trwać do wschodu słońca. Marcin Szczyciński. Ciągle nakładają się, nawet w naszej rozmowie tutaj, nakładają się dwie tradycje. Jedna, która niemalże zaprzestała celebracji nocnych i wiele osób jest do tego przyzwyczajonych. No, ale jak święcić ogień przed zmierzchem? No spokojnie. Jeden z proboszczów powiedział, wyobraźmy sobie, że jest ciemno, prawda? I to zupełnie wystarczyło. Tutaj wyobraźnia ludzka okazuje się jest bardzo pojemna i da sobie z tym radę. Powinno się to zacząć wszystko po zmierzchu. Od ognia, który ma postać ogniska rozpalonego na przykościelnym cmentarzu, zapala się paschał, który jest znakiem Wielkanocy. I ten paschał celebrans wnosi do świątyni, w której rzeczywiście jest ciemno. Potężna celebracja światła polegająca na tym, że Kościół rozświetlał się tymi tysiącami świec. I paschał szedł do przodu w stronę ołtarza i do przodu szła też ta fala światła. I to światło rozjaśnia wnętrze Kościoła, który teraz będzie miejscem celebracji największego chrześcijańskiego wydarzenia. No i w tym momencie właśnie następuje ten exultet, tajemnicza poezja, bardzo ciekawa, gdzie też nic nie jest powiedziane do końca. Nie ma żadnej wzmianki o zmartwychwstaniu pańskim, czyli my wszystko przeczuwamy, że coś się dzieje. To jest ten element świętej gry? No zdecydowanie. To jest właśnie zachowanie tej tajemniczości. Pojawiają się treści coraz bliższe zmartwychwstaniu, ale dopiero po uroczystym Gloria celebrant śpiewa Alleluja i ogłasza zmartwychwstanie pańskie. I to jest jeszcze wstęp do Eucharystii, która jeszcze się nie zaczęła, a która poprzedza procesję rezurekcyjną. Tak jak w Kościele prawosławnym to się odbywa, w dalszym ciągu tą procesję rezurekcyjną odbywa się w nocy, obchodząc w miarę możliwości raz albo trzy razy Kościół. Kolejny element tej świętej gry, kobiety, które stwierdzają, że grób jest pusty? Tutaj dotarliśmy bocznymi drogami do dramatu liturgicznego, który jest przepisany na Dzień Zmartwychwstania, czyli Ludus Paschalis, czyli Visitatio Sepulchri. To jest najstarszy dramat liturgiczny w Kościele Zachodnim. A cała rzecz jest bardzo prosta, mianowicie kobiety wedle Pisma Świętego rano na trzeci dzień udały się do grobu, żeby namaścić ciało Jezusa i okazało się, że go tam nie ma. Ale za to ukazał im się jakiś człowiek, którego wzięły za ogrodnika. A człowiek je zapytał, quem queritis, czyli kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ten cały dramat, który jest dramatem historycznym i czasem w sprzyjających okolicznościach go grywamy tu i ówdzie, nie jest częścią tej liturgii. Może być dodany. Także w moim przekonaniu ta strona dramatyczna, strona czysto teatralna jest tutaj niesłychanie mocno wyeksponowana. Trzeba znać tą formę i następnie śmiało jej używać. Rok po roku powtarzamy tą symbolikę, gesty, muzykę, dźwięk. Człowiek potrzebuje tej symboliki, tego gestu, tych pieśni, na które ojciec powiedział, że też Dominikanie czekają. Z jednej strony można powiedzieć, że to są takie tradycje, takie może czasem stare kotlety odgrzewane, zwłaszcza, że wiele z tych naszych śpiewów to nie jest tradycja, tylko jakaś średniowieczna. My w Wigilię Paschalną śpiewali hymn z III wieku. Fos Ilarion, radosna światłości. Tam jest masa modlitw naprawdę starożytnych, ale potrzebujemy tego my przynajmniej, Dominikanie, dlatego, że tę drogę paschalną, przejście przez te góry śmierci,

Ojciec Stach Nowak, Marcin Bornus Szczeciński, Robert Pożarski, dobrze znani dominikanom nauczyciele śpiewu dawnego, nauczyciele śpiewu liturgicznego, ojciec Andrzej Bujnowski, a tą opowieść zamknął utwór Christos Anesti, ale to już jest pieśń wybrana przez ciebie, ale jakże wpisuje się w opowieść o tej całej dawnej, nowej liturgii? Wszystkie narody mają swoje pieśni wielkanocne i zaproponowałem pieśń grecką, taką wielkanocną, tym właśnie zawołaniem Chrystus zmartwychwstał, którą śpiewa młody chłopak. To jest jedna z najpopularniejszych pieśni wielkanocnych tamtego obszaru językowego. Bo przecież wiemy, że te pierwsze języki, najważniejsze w kościele, to łacina i greka. Ojcze, a jak Triduum i Wigilia Paschalna wygląda w tym roku? Mówimy o tym, że to jest bardzo szczególny czas, trudny, gdzie brakuje ludzi wypełniających kościół. Czy brakuje? No, brakowało. Bo piękno i rozmach i wielkość tych liturgii, także i wymowa ta duchowa, są one przeżywane, te liturgie, w dużych grupach ludzi. Do naszych kościołów przychodzą tysiące. Akurat tak się składa, że mamy te kościoły w pętnach dużych miast. W tym roku tego nie było i musieliśmy ograniczyć się do świętowania w swoim gronie. Liturgia liturgią jest piękna i bardzo potrzebna, ale jak się okazuje, nie jest niezbędna, bo po raz pierwszy w historii Polski przeżywamy tajemnicę śmierci zmartwychwstania Chrystusa w domach, we wspólnotach rodzinnych. Tak właśnie Paschę świętowali, przeżywali Hebrajczycy, ten lud Boży. To było święto Pascha. Od tamtej pory obchodzone w gronie rodziny i najbliższych, gdzie ojciec, głowa rodziny, objaśniał wszystkim tajemnicę tego ocalenia narodu wybranego przez Boga. Nasza wiara rodzi się tak naprawdę ze słuchania i z dzielenia się doświadczaniem jej przez innych ludzi, tych, którzy prawdziwie Boga spotkali. I może przez to, że możemy być w roku w kościołach, wielu zdało sobie po raz pierwszy sprawę, czy zadało sobie po raz pierwszy pytanie, o co w tym moim życiu w ogóle chodzi? Czy nie powinienem zejść na jakby głębsze piętra tego życia? Co jest jego istotą? Czym jest w ogóle kościół, sakramenty, piękna liturgia? Co jest tak naprawdę we mnie, na samym dnie mojego serca? Zmartwychwstanie Chrystusa to naprawdę najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Ustaliliśmy, że zagramy teraz tak zwane baranki, żeby było radośnie, ale baranki tak naprawdę to jest pieśń i śpiewa się ją w czasie tak zwanego chrztu w liturgii światła? Tak, bo należy zrozumieć skąd i dlaczego ta pieśń w tym dniu i tego wieczoru Wigilii Paschalnej. W pierwotnym kościele w pierwszych wiekach w Wielkanoc, w trakcie tego kulminacyjnego punktu roku, jakim jest świętowanie zmartwychwstania, udzielano chrztu ludziom dorosłym, którzy byli przygotowywani jako tak zwani katechumeni do świadomego przyjęcia chrztu. Pieśń radości całego ludu Bożego, radości Kościoła, że powiększył się on o nowe osoby, które w tym dniu właśnie zostały chrzczone, zostały do niego przyprowadzone. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oto są Baranki Młode, kolejna pieśń z albumu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Mottem płyty są słowa Benedykta XVI, które przywołaliśmy na początku naszych spotkań i rozmów o muzyce. Czym właściwie jest muzyka? Skąd pochodzi i do czego zmierza? Myślę, że można wskazać trzy miejsca, z których wypływa muzyka. Pierwszym jej źródłem jest doświadczenie miłości. Drugim źródłem muzyki jest doświadczenie smutku. Wreszcie trzecim miejscem pochodzenia muzyki jest spotkanie z tym, co Boże. Mówi Benedykt XVI, wielki znawca muzyki, a twoja muzyka na poranek wielkanocny? To jest album najsłynniejszej na Węgrzech, z Holi, która inspiruje się i zajmuje się od lat muzyką średniowiecza, z Hola Ungarica, tak brzmi jej nazwa. W średniowieczu w tych chórach kościelnych często śpiewali nie tylko mężczyźni, ale chłopcy. Chłopcy, którzy jeszcze nie przeszli mutacji. I ta Hola Ungarica właśnie eksploatuje ten sposób śpiewu. Tam śpiewa wielu młodych ludzi, cudownie brzmiące śpiewy. Myślę, że jedyną konkurencją dla nich są chóry śpiewające w opactwie westminsterskim w Londynie. No tak. Brytyjskie słynne chóry chłopięco-męskie, najlepsze na świecie. Hola Ungarica. A jak wygląda niedziela wielkanocna od kuchni u Dominikanów? Nie mamy kucharza, bo nas jest tylko tutaj 9. I ponieważ jesteśmy tutaj takim domem kaznodziejskim, wielu z nas jeździ po Polsce, głosi rekolekcje w terenie szeroko pojętym, więc nie opłaca się nam zatrudniać jakichś osób świeckich, kucharzy czy kucharek. Gotujemy sami. I oczywiście, no tak jak w każdej rodzinie, święta przygotowujemy bardziej uroczystym śniadaniem czy obiadem. Zajmują się tym wyznaczeni na ten dzień i moment ojcowie. Czego nie może zabraknąć? Z takich może jeszcze z rodzinnych dań? No przede wszystkim żuru, białego żuru z kiełbaską. To chyba większość rodzin tradycyjnie zjada w Wielkanoc. Jest też dużo jaj, te jaja na twardo. Najlepiej chyba smakują one właśnie w Wielkanoc, nie tak jak w ciągu całego roku. I najlepiej jeszcze te ze święconki. Tak, tymi jajami się też dzielimy i składamy sobie najlepsze życzenia. W tym roku nie było święcenia pokarmów. Ta święconka na naszym stole. Tak, w ogólnej zaleceniach Episkopatu, jak pamiętamy, było taka zachęta, żeby tego pobłogosławienia posiłku, tego śniadania wielkanocnego dokonał ojciec rodziny, głowa rodziny, ktoś, kto jest takim duchowym, nazwijmy to, liderem w danej rodzinie. Możemy sami te pokarmy pobłogosławić. Stół nakryty białą serwetą, u jednych baranek z masła, u innych baranek z ciasta albo z cukru, bazie, no i te potrawy wielkanocne, święconka. I teraz mamy takich kilka źródeł, kilka metod. Z jednej strony właśnie tradycja, zwrot ku tradycji, ku której skłaniają się między innymi Dominikanie, ale też sięganie do różnych tradycji mariażu z inną kulturą. Tak, bo Te współczesne pieśni, często nazywane pieśniami chwały, sięgają po takie tematy jak radość wielkanocna, radość paschalna. W tym świecie hiszpańskojęzycznym znana jest taka bardzo piękna pieśń Vive Jesus al Señor, to Zmartwychwstał Chrystus nasz Pan. To jest polska wersja tej piosenki, tej pieśni. Grupa Olejo wykonuje ją na spotkaniu ze słynnym księdzem kanadyjskim Emiliano Tardifem, które zgromadziło około 250 tysięcy osób w Gorzowie. To taka energia i radość jeden do jednego z tamtego spotkania. Zatem pieśń wielkanocna w wykonaniu m.in. zespołu Olejo. To teraz muzyka ode mnie. To będzie utwór bardzo mało znany z płyty jeszcze mniej znanej, taka do której odnoszą się również ojcowie dominikanie. No to najpierw niech zabrzmi Wesel się królowo miła w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Sprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Jak zatrzymać wszystko to, nie dać, żeby zaszło mgłą. Koncert ten odbył się w marcu 2018 roku, a na jego retransmisję na Antenie Trójki zapraszamy Państwa w poniedziałek wielkanocny o 23:00. Polecam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja.